Yen kowe isih seneng lan tresno wektune kowe kroso nalikane enter tonabi ngenteni tekane pas wayah wengi tanganmu tak ganti kowe ngucap janji lunga mesti bali sing seneng lan tresno kudune kowe.